Jó estét kívánok! Szerusztok, kislányok! Kisztiánt, asszonyok! Kedi csokolom, hölgyek! Kérem önöket, mint a hatalmon lévő nem képviselőit, hogy fogadják a szép ünnep előestéjén a hallgatag és elnyomott kisebbség hódolatát. Éljen és virágozzék a nők és a férfiak, hála Istennek nem testvéri, és hála Istennek nem felbonthatatlan szövetsége. Na most azért álljunk meg egy pillanatra. Amikor az előbb azt mondtam, hogy önök a hatalmon lévő nem, egy párányt úgy ingatták a fejüket. Hát jól van. Akkor tessék, soroljuk együtt Európa még megmaradt királyait. Anglia, második Erzsébet. Hollandia, Beatrix. Dánia, második Margit. És ha mindent tudni akarnak, nekem ez a Gusztáv Károly is nagyon nőies. Hát kérem, rávettek, hogy én legyek ma itt a szóvivő, hát nem mondom, egy kicsit óckodtam, én egyedül ennyi nő ellen erre a vállamra csaptak, fel a fejjel, kicsi a bors, de erős a máté. Tényleg, hát miért is jöttünk ugye a nőnap alkalmából ide éppen a Budapest csokoládé gyárba, természetesen spórolásból. Itt ugyebár termelői áron megkapjuk az obligát tévicsokit, és nagy mértékben egyszerűsítjük a további adminisztrációt is. A szünetben mindenki kap 2 forintot, aztán azon annyi hóvirágot vehet magának, amennyit csak akar. Persze azért nem csak ilyesmiről számít szó, hát vannak itt súlyosabb gondok is. Ugyebár mindenki tudja, újra divat lett a női egyenjogúság problémája. Sőt, a női felsőbbrendűségé. Ez a téma világ kezdete óta generációként 2-3-szor visszatér, mint a Kohutek üstökös. Így is kik hozzák szóba? Persze, hogy mi, ugye, mi férfiak. Amikor azt kezdjük érezni, hogy már nem áll valami szilárd alapokon az önkívánunk, rögtön nyafogni kezdünk, mennyi nő, és nem mind a másik, hát ebben bele kell dögleni. Legújabban a vita különböző vonulatait figyelhettük meg. Hát először volt ugyebár a Bíró Dávid szindróma. Ez nagyjából a következőket mondta. A nők speciális helyzetükkel visszaélve zsarolják a férfiakat. Ezzel előbb az őrületbe, aztán a boldogabb vadászmezőkre kergetnek bennünket. Hát szóval először jön ugye az esküvő, a fogadkozás, ásó, kapa, nagyharang. Aztán jön a téboly, aztán a fővárosi temetkezési vállalat. Az ásóval. Kérem, ha ez igaz lenne, akkor okosan lenne rögtön az ásóval kezdeni. A kapa és a nagyharag el is maradhatna. Na persze, ha ez tényleg így lenne. Ha valóban a nők nyírnának ki bennünket, az nagy mértékben megkönnyíteni a bűnüldöző szervek munkáját. Mondjuk ott egy reszketeg özvegy a temetőben, kis mécses, kis virág, az idős, hogy a könnyeivel öntözi férje sírját, akkor Láposi Lőrincnek csak oda kéne mennie. Ipi apacs, 1-2-3, te vagy a gyilkos. Aztán jött a legújabb fordulat, Vári Gábor a Valóság című lap hasábjain fenekestül felfordította az egész vitát. Kiderítette, hogy nem csak a javakorabeli magyar férfiak halnak szorgalmasabban, hanem hogy a férfiak halandósága általában magasabb a nőkénél. A világ minden pontján. Minden korban. Szóval teszem azt az 5 esztendős korban is, amikor a női praktikák, hát tudja Isten, még nem érvényesülhetnek a maguk teljes gonoszságában. És mondjuk Pápua Új-Guineában is, ahol a társadalmi viszonyokat speciál, nem a magyar szocializmus építésének ellentmondásai jellemzik. Hát kérem, tisztára úgy tűnik, hogy a nők valahogy jobb technológiával készültek, jobb anyagból, ugye? Sőt, kevesebb anyagból. Mégis hogyan lehetséges ez, hogy miért sikerült volna a nő jobban, mint a férfi? Hát kérem, még utána néztem. Az úgy volt, hogy az Isten megteremtette Ádámot. Aztán hátradőlt, tűnődő arccal vizsgálgatta, majd így szólt. Hát ilyen, elsőre még csak hagyján. De vigyen el engem az ördög, ha nem tudok ennél jobbat is. És erre megteremtette Évát, ugye? Persze, hogy jobban sikerült, hát hiába szakmai gyakorlat. Na most, ha már itt tartunk, kérem, én 6 pletykáljak. Maradjunk köztünk. Éva nem is az első felesége volt Ádámnak. A négy évszak című labban olvastam, hogy nem hivatalos, de jól értesült örmény bibliakutatók egy másik asszonyra is rábukkantak. A neve Lilit volt. Az úr ugyanúgy a föld porából gyúrta, mint Ádámot, csak egy kicsit szennyezett lehetett ugye a talaj, és ettől Lilit egy csöppet önfejű lett. Például nem volt hajlandó alul maradni. Az Istennek sem, vagyis Ádámnak sem. Emiatt aztán még az almakóstolás előtt ott is hagyta a férjét, és kisvállalkozásban démon lett. Azóta őt látjuk a mitosz és a történelme minden női szörnyalakjában. Ő a medúza, a gorgó, a szirén, a vasorrubába, és Margaret Thatcher. Ebből két dolog világos, hogy a nők azóta is szeretnek fölülkerekedni, és azóta is szívesen mocorognak. Annyira, hogy már az egyház is kénytelen volt odafigyelni. Már az egyház is úgy találta, hogy ideje bizonyos klerikális hivatalokat adni a nőknek. A papi nőtlenség még tartja magát. De elképzelhető, hogy a következő zsinatra a püspökök már a feleségüket is magukkal vihetik. Az azután következőre pedig esetleg már a férjüket is. A nőkérdés tehát történelmi kategória. A nagy és erős férfi évezredek óta tűzhely mellé száműzte az asszonyt. A 3K rabságába zárta. Kirche, Küche, Kinder. Templom, konyha, gyerekek. Én magam egy közben 3 másik K-val szórakozott. Na, ne tessék félreérteni. Kunst, Keller, Krieg. Művészet, borpince, háború. És időnként csodálkozva kapta fel a fejét. Nézd csak, micsoda nagy dolgot vitt véghez valamelyik evhatta nőszemély. Hát itt van például Helga, a keleti Gotthard neje. Az eset az 5. században történt. Szóval ez a Helga angol fogságban sínylődött. És azért, hogy megmeneküljön, egy viharos éjjelen átúszta a La Manche csatornát. Hátán Björnnel, a 4 éves kisfiával. Na most ugye átúszta, Björn kitette a partra, ő maga visszaúszott Angliába. A másik srácért, a 8 éves Grimtyért. Na most őszintén, átúsztam volna én egyetlen éjszaka, 3-szor is a La Manche csatornát, hátamon a srácokkal, csak hogy visszajussak a keleti gótokhoz. Hát még a nyugatiakhoz sem. Maradtam volna Angliába és passz. Érdekes, hogy a női egyenjogúság talán az egyetlen pont, ahol az 50-es években előrébb tartottunk, mint manapság. Volt ugye egy szép mondat, hogy Magyarország nem rés, hanem erős bástya. Na most, az egyik nagy üzem dekorációs felelőse valami egészen gyönyörűt akar kitalálni a nőnapra. És egy transzparensre nagy piros betűkkel felírta, a nő nem csak rés. És itt aztán elfogyott ugye a festéke. És hogy mi lenne a megoldás? Hát talán az, hogy adjuk ezt a gyerekes nyelvelősdit, kiéli túl a másikat. Ne azt nézzük, ami elválaszt, hanem ami összeköt. Na hát élni persze szép, élni nagyon jó, élni a második legjobb dolog a világon. Tessék? Mi az első? Az. Nem mondom, az, amiről már közmondásunk is van, hogy mindenütt jó, de a legjobb nem otthon. Igen, egyet értenek velem? Nagyszerű, akkor legfőbb ideje, hogy elkezdjük a műsort. Köszönöm, hogy türelmesen végighallgattak, és nagyon remélem, hogy lesz még szerencsénk egymáshoz, önökhöz is, hölgyeim, hozzátok is, kislányok. Bízom benne, hogy találkozunk még jövőre veletek ugyanígy. Szeretnék javaslatot tenni a napirendre. Tartsuk be talán a 38 esztendős protokollt. Előbb az ünnepi beszéd, aztán a kultúrműsor. És az ünnepi beszéd nagyon szép lesz, méltó az alkalomhoz. Beszéd magvas gondolatait, mélyen szántó érzelmeit Kis József és Szabados Gábor ötvözte remekbe, és előadja Nagy ünnepünk harangszavú szónoka, Bárdi György. Kedves elvtársnők, tisztelt lányok, anyák, lányanyák, engedjétek meg, hogy a Nemzetközi Nőnap alkalmából, mint magam, mint vállalatunk szakszervezetbizottsága nevében szívből jövő őszint Bányai néha magát nem érdekli, ki is mehet. Jó kívánságaimat fejezzem ki önöknek. Ünnepi köszöntőmben elsőként említendő az az örvendetes tény, hogy összdolgozói létszámunkon belül a nők aránya az utóbbi években jelentősen megnőtt. Aminek következtében ugrásszerű bérmegtakarítást értünk el. Társadalmunk nőpolitikai vívmányaival egyetértésben mi a vállalat vezetői is saját bőrünkön érezzük, mit jelent ma nálunk nőnek lenni. Már hogy ne éreznénk, amikor valamennyiünket nő szült. A saját édesanyánk, mint ezt az igazgató elvtárs tavaly az anyáknapi beszédében találóan megemlített. És érezzük azért is, mert mi férfiak ezer szállal kötődünk önökhöz, nőkhöz, hogy csak kettőt említsek e finom szálak közül, a házasság, majd az azt követő gyerektartás. Tavasz van, újjáéled a természet, újjáélednek gazdasági nehézségeink is. Ám ez nem lehet akadálya annak, hogy mi most itt néhány percre fölálljunk a munkaasztalok mellől, Bányainé lesz szíves visszaülni. Hajdan, amikor a kapitalizmus virágkorát élte, és ugyanakkor önmaga sírját ásta, mi minden nyomta a nőt? Marx Engels elvtárs, hogy csak kettőt említsek, írja valahol összegyűjtött műveiben, hogy a nőt nyomta a gyermeknevelés gondja, a háztartás, nyomta a férj és nyomta a tőkét. Már a gyökeresen megváltozott a helyzet Magyarországon. Tessék, bátran jelentkezzen, aki úgy érzi, hogy őt valami vagy valaki nyomja. Bányainé, most beszéljen. Nyomja valami? Valaki? Rendben van, elismerem, hogy ezek az ebédlői faszékek kemény. Na de, ugye, az se mindegy, hogy mivel ülünk rájuk. Hogy csak kettőt említsek. Vállalatunk is nagy súlyt helyez a nőkre. Különböző témakörökben fórumokat rendeztünk önöknek, hogy csak kettőt említsek. A Molnár Margit Szocialista Brigád meghívta Pelle Jánosnét, aki érdekfeszítő előadást tartott, így láttam belülről a Frigidert címmel. A fórum vendége volt dr. Veres Pál is, aki a korszerű védekezési módszereket mutatta be saját magán. Hamarosan ellátogat hozzánk az ötösikrek édesanyja is, mint ellenpélda. Bányai néha nem figyel, a doktor úr magán fogja bemutatni. Itt jegyzem meg, hogy vállalati óvodánk hatékonysága példaszerű, a gyermek férőhelye kihasználtsága 180%-os. Öröm elnézni az apróságokat, amint csendes pihenőjüket töltik a korszerű, napfényes biciklitárolóban. Ugyanakkor nem feledkezünk meg nyugdíjas nődolgozóinkról sem, akik két csoportba sorolhatók. Úgy, mint kisnyugdíjasok és még kisebb kisnyugdíjasok. Hogy csak ezt a két nőket említsem. De nem feledkeztünk meg azokról sem, akik itt lent a földön álltak helyt. Kitüntetésre javasoltuk Reményi Zsuzsannát, aki 15 év óta egyetlen napot sem hiányzott igazolatlanul, mert azóta egyfolytában gyesen van. Köszönetet mondunk a kékfényes Szabó László szoszosta brigádnak, akik az árva gyerekként felnőtt Kovács Barna művezetőt támogatják, mikor kijön a kocsmából. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy nyomatékosan figyelmeztessem azt a nődolgozónkat, aki rendszeresen mószerolja vállalatunkat a nők lapjánál, és leveleit Szandokán álnéven szignálja. A vállalaton belül megalakult írás szakértői gazdasági munkaközösség már nyomon van. Szandokánnak mondom, de Bányai né is értsen belőle. Visszatérve a kitüntetésekre, a női kollektíva összefogásának eredményeképpen nagy mértékben csökkent a férfiak között az üzemi balesetek száma, amióta Kollár Márta elvtársnő hajlandó melltartót viselni. Hogy csak két dolgot említse. Kollár elvtársnő azért nincs itt, mert neki az igazgató elvtárs ezekben a percekben személyesen nyújtja át a kitüntetést főmérnökünk hétvégi nyaralójában. Nagyon köszönjük ezeket a ütemes tapsokat. Tisztára olyan, mint tegnap este a sportcsarnokban. De azért ugrálni nem fogunk. Ki éli túl a másikat? Hát kérem, ez olyan súlyos kérdés, hogy gyakran maguk a főszereplők sem tudják eldönteni. Szóval haldoklik az öreg, és azt mondja a feleségének, Róza, az üzlet legyen béluskáj, ha elmennék. Béluskáj, miért béluskáj, amikor Gyuszi sokkal okosabb gyerek. Jó, hát akkor legyen Gyuszi. De a kocsit akkor adjuk Tibornak. Tibornak, miért éppen Tibornak, amikor ott van Lajcsi a három gyerekével? Jó, legyen az autó Lajcsié. De a vikendházat kapja Anuska. Anuska, hiszen Anuska utálja a vidéket, adjuk inkább Rózsinak. Mire az öreg elveszti a türelmét. Nézd, Róza, tulajdonképpen ki haldoklik itt, te vagy én. Szóval azért a nőkkel sem mindig egészen könnyű. Éppen ezért köszöntünk különös örömmel egy önkritikus hozzászólást. Címe, megérjük a pénzünket. Előadja Csala Zsuzsa, Pálos Zsuzsa, Schubert Éva, Agárdi Gábor, Gellei Kornél, Heller Tamás. És a szerző... G. Szabó Judit. Szeretnék valami szóvá tenni. Annyi felmérés készül mostanában, mindenféle minőségi kimutatás, de van egy rész, ami kimaradt teljesen. Például, amikor férjhez mentünk, akkor milyen jó lett volna egy teszt arról, hogy ki az ideális férj, aki csak úgy két ujjal lecsavarja a befőttes üveg kupakját, mosolyogva. És melyik az, amelyik úgy elmegy még? Melyik az, amelyik jobban elmegy? És melyik az, hogy ebben a bánatos életben ma ne is lássam többet? Utána néztem a lapokban, hogy hát, ha találok valahol valami felmérést, és találtam például egy Rómeót. De ez a Rómeó, ez nem szerelmes, még csak nem is férfi, hanem damasztágynemű. Ha megnézzünk egy mosóport, a legkisebb dobozra is rá van nyomtatva egy egész regény. A minősége, hogy ki szavatol érte, és meddig szavatol érte, az persze nincsen rányomtatva, hogy szóródik. Mégis néha az utat a közértől hazáig azzal jelöljük meg. Ha valaki biztos akar lenni benne, hogy hol nem szóródik, megmondhatom. Ahol a sarka úgy megvan szaggatotta jelölve. Szóval, ahol ráírják nekünk, hogy itt nyílik, ott marcangolhatjuk, benyomhatjuk, ha öntjük, visszacsukódik automatikusan. Ott abszolút semmi baj nem történik vele, teljesen stabil. Úgy gondoltam, hogy itt és most együtt pótolhatnánk a hiányt, és elkészíthetnénk a férjtesztet és a feleségtesztet. Hogy ki az eszményi, ki az, amelyik nem olyan nagyon eszményi, és ki az, akiről nem érdemes példát venni. Ravasz kereszt kérdéseket fogok nekik feltenni, arra ők sorra válaszolnak, és abból majd kiderül, hogy ki az eszményi, ki az, aki azért igyekszik, és hogy milyen, az majd a Schubertéva megmutatja neki. Mit mond a férjének, hogyha hazatér kosztolni? Végre, szívem, hisz neked főztem. Na, hál' Istennek, már órák óta melegítem. Ezen túl majd te főzöl magadnak, és kész. Kérdezi, hogy ízlik-e? Az aranyos mamikádét megközelíti? Akkor hagyd ott, de repiszkád! Majd a drága jó anyádnál leszel, aki így elmegy. Mit mond a férjének, ha az maga tálal? Milyen ügyes vagy! Te tedd ki az összes húst! Ha már odaégetted a lábas, legalább ne dugd a szennyes ruhák közé. Mit mond, ha a férjétől virágot kap? Drótozott. De nem baj. Most, amikor egy büdös vasunk sincs. Képzelem, mit műveltél, ha virágot hozol. Mit mond, ha a férjétől olcsó ajándékot kap? Nem a pénz érték számít, hanem a gesztus. Kiárusításon vette? Ezt is csak egy ilyen marhára lehetett rászózni. Ha nem kap ajándékot. A fő, hogy szeretsz. Mondtam, de attól még vehettél volna. Elfelejtetted. A nők után forogni nem felejtesz el. Mit szól hozzá, ha új, fiatal, csinos munkaerő kerül a férje mellé? Te csak engem szeretsz. Ha olyan szép, mosogasson ő. A kopasz főnöködé ez a hosszú hajszál. Mit mond a zenének a strandon. Te vagy a legdeltásabb. Hogy te milyen hülyén uszol? Aludni jöttél? Mit mond, ha a férje rászólt a gyerekre? Apádtól csak szépet és jót tanulhatsz. Amit apád mond, fiam, az nem számít. Ha én magyarázok neked, ne tetesd magad süketnek, mint az apád. Ha a férje elunságolja, hogy kitüntették, végre más is elismer. És poharas tejfölt nem hoztál? Most szépen visszamész, és rendesen letörlöd a lábad. Mit mond, ha otthon a férj molyrágta lenge magyarban mászkál? Ide bújsz hozzám. Öltesz fel végre, jöhet valaki. Csak egyszer látnád, milyen állati röhelyes vagy. Mit mondhat, trónörököst várnak? Olyan megható. Nekünk kisbabánk lesz. Jó, és vegyél még tarisznyapogot tintahalmártásban, meg banánt, meg pápusztait, meg mindent, amit ide a cédulára felírtam. Ne féljek! Semmi az egész. Igen. Neked semmi! Azt elhiszem! Mit mond, ha vendégségbe jött a férje, legénykori szerelme? Rém édes pofa a férjem. Kár, hogy semmire se lehet használni. Te csak maradj, apuci. Majd én behozom az orvosságot. Elkészítjük a férjtesztet. Mit mond a feleségének, ha most rémdivatos, lábfej nélküli vastag térdharisnyát hordja? Te így is csinos vagy. Ebben az utcára is kimész? Tudom. Fázik a lábad. Te se leszel fiatalabb. És a gyönyörű, vékony harisnyát visel. Ide a lábikókat megmelegítem. Mitől ilyen randa vörös a lábad? Ezért van mindig hólyag hurutod. Mit mond, ha a felesége pénzt kér? Fiam, elég lesz? Nem lesz sok. Sok lesz. És a neje beszámol a munkájáról. Ügyes vagy. Aha, és egyébként? Mi van vacsorára? Hogyan köszönti a névnapjánk? Sajnos csak 600 gerberát kaptam. Gondoltam, a Vileda mosogató szivacs praktikus a ajándék, nem? Mi? Te még soha nem felejtettél semmit? Ha táncolni mennek. Te vagy itt a legcsinosabb. Te illik ez a hálóink hozzá? Szerintem mindenki rajtad rögt. Mit mond a strandon? Te megengedheted magadnak ezt a pici fürdőruhát. Miért nem tornászol reggelenként? Uborkos látát hoztál? Mit mond, ha az asszony levetkőzik? Gyere, gyere, gyere, gyere, gyorsan! Na, tűrhetően tartod magad. Sziaszt már, mert megfázol. szabad. Te édes! Szedd le a rúst, utálom. Biztos, hogy már nem vagy náthás. És ha a feleség este odabújik? Egész nap erre vártam. Jöhet a préma szunyabunya. Mesélj már valamit, ha már itt vagy! Kérem, hol vagyunk mi férfiak a legerősebbek? Természetesen a kocsmában. Boncz Géza és Markos György most egy olyan nyelvterületre merészkedik be, ahová Lőrince Lajos és Grécsi László sem meri betenni a nyelvét. Nőnapi önkritikánk gyanánt fogadják szeretettel szociográfikus kocsmai gyűjtésüket, előadják a teremtés koronái, azaz a szerzők. Mit iszom, mit kész? Valami rövidet! Kérek a havernak egy tiroli nadrágot. Apropó, zenekar is van. Meg kell hívni a zenekart is elvégre, nőnap van. Mit iszik a zenekar? Kedves csókom, 12-szer lett rántott húst szeretnék. Ígyunk. Pajtás, nálatok milyen volt a nőntől érted az a nőnapi, jóságos nőnapi műsor, mondd már meg. Akkora műsor volt, érted? Akkora műsor volt. Az ebédlőbe, mert a Somogyiné megint úgy megkütte a férjét, mint Rozi néni dabasról a kóstolót, érted? Azután úgy összeborultak, mint kocsmánál a biciklik. Na aztán szóltam a Bélának, hogy mindent miért adja, hogy az asszony állandóan üsse, mire kapott még, akkor hát úgy betakarta az asszony, mint Ziaul Hakkot a tányérsapka, érted? Nálatok mi volt a gyárban? Volt valami kis műsor, haver, minden volt téma volt? Volt egy kis műsor, egy csodálatos műsor. Én néhány üveg volt, letepettem, csak gondolt. Úgy kajakra, persze, letepettem. Megjött a téma, minden. Hát oda mentem a személyzet is, és úgy levertem a fejről a műbőrkalapot, tehát az mérgében úgy elfeketedett, hogy a tanács azonnal kiutalt neked egy lakást vonóval. Ne szórakozzál már, milyen vonóval? Felvonóval. Hagyjál már be. Ne arra úgy, mert akkor kérdezem, hogy nálatok érte szabadkod, mi van a raktárban a Jolánkával? Gondoltam, fontos, nagyon fontos egyébként, csórok, hagyjad már, figyelj már picit. Ne törődjél semmivel, egyél zsemlét kiflivel, ez a lényeg, ne szóral. Az a lényeg, hogy ragadjon a bélyeg, maradjál már. Ne csinálnom. Figyelj már, mit néző, nem vagy te intéző, hagyjál már békén. Jolánkával mi mondjam, jó. Jolánka, tudtam, csóró, képzeld el. Ki most a benzinba Jenci zakóját, rendesen benzinbe, minden, érte? Aztán kiöntött az egészet a WC-be, de elfelejtette lehúzni. Jenci kém szépen hazavászkodott, hazament, beköltözött a révásra, rendesen, minden, és aztán rágyújtott. És aztán mi lett? Na. A képzeleted, Csóró Jenőt Prágánál fogta a radar utoljára. Még leszállási engedélyt is kért, érted? Most állítólag Brunóba ül egy WC-n és várja a következő adag benzint, hogy hazarepülhessen. Zígy-zúgy téma, minden. Persze. Nálunk meg az ünnepségen volt az az új, az a kacsatánc, érted a kacsatánc? Csóró, hagyjad már, hogy az új, ne csináld már. Kacsatánc új. Tudod, hogy én már 4 éve akkorát lejtettem a kacsával az STK-ba, érted? Az asszisztensnő meg elkezdett hápogni, aztán elrepült délnek V-alakba, ne csinálj! Csinálod itt a műsort, érted, minden a világot. Te figyelj, Dodo, milyen volt nálatok a kacsatánc, egy kis tiritara, meg tittiri, meg érted, minden taratára. Nálunk nagyon jóságos volt, érted, táncoltunk, mi szállt ittunk, persze, hogy ittunk. Nagyon jó volt a kacsatánc, össze-vissza totyogtunk, gágogtunk, érted, meg aztán hápogtunk. Már kezdett esteledni, mikor bejött egy ilyen mezitlábas parasz gyerek, és hazatered bennünket csalánnal, nem? Figyelj azért most már egy kicsikét, kapd össze magad, édesapám, koncentrálódj ebben, mint a késsel, itt lényegek vannak. Mit kapott az asszony nőnapra? Egérutat. Adjam. És ha nem vagyok tolakod, és nálattuk az asszony, mit az akar? Az asszony. Hát elképzelted, hogy tele volt a feje, mint a déli busz, rendesen ne csinálod. Amiatt a hülye cserepes miatt a művezető is, tehát azt mondja, hogy én nem dolgozom ki a 8 órát. Azt mondta a cserepes, nekem azt mondta, hogy nem dolgozom persze, ki a 8 nem dolgozom. Azt mondom, hogy nem dolgozom ki, most mondom, adjál már békében. Gyurája, ezt mondom, figyelj már. Na, tehát oda mentem, hát az én megtalálom, oda mentem, cserepes ki, majd figyelj, kicsikét avászkodj ide, figyelj, apám. Sokat kekecket értesz, belevágok akkorát a szádba, érted? Hogy a fogai körmérkőzés játszanak a bemaradás, én már meglátom. Figyelj, egyébként láttam, ott volt egy kis egyepetje az ebédlőbe, kis szőke téma volt, rendesen minden el volt eresztve. Ezt ott fiúk. A buli megismerkedtem Gizikével, a kézilányat, tudod, csodálatos csaj, állítólag az ő kezébe minden aranyá változik. Apropó, nem tudod, mennyiért veszik az aranyrudat? Tudja a som, adjál már békét. Kérdezd meg a piramist, mi vagyok én, óra ékszer, adjál már békét. Mesélj, mi volt a... Fölmentünk Aver lakására. A lakás annyira vizes szót tett, hogy reggelre az egérfogóba halat találtunk, edzinálni. Csináltam hangulatvilágítást, hát aztán bekapcsoltuk ugye a témán a rádiót, azt arra táncoltunk, hát annyira belejöttünk a táncba, hogy még az áremelésre is tangoztunk. Ennyit a lelkizésről, megyek, mert talpig nőnapban vár az asszony otthon, érted, az egész estet betöltöm mosolyával. Frankon mondom, ez egy mázista az asszony, az enyám, de halál, mert ilyen mannos kifogni. Ahogy megkapom a fizetést, egy az egybe viszem haza. A haverokat meg a 4 liter bort, érted? Rendesen. Úrkor is hazadtam az utolsó töltényig mindent, érted? Hát ennek semmi nem elég. Az ember a kisúját mutatja az egész fizetést, kell, még ilyet életemben nem láttam. Na mindegy, nem érdekes, ez a lényeg a haver, hogy megkaptam a kis lét, minden 8000 forint, 8-ra, hogy megkaptam, minden volt, kis jutalom, ez az amaz, meg amit vidéken töltöttem, érted, minden benne van számolva. Megyek haza, viszem el végre nőnapon, érted? Úgyhogy viszem haza a 800. Mennyi maradt meg belőle, haver? Hát az előbb még volt egy 100-asom, azt úgy érted, úgyhogy azt viszem haza. Figyelj, picike szendegén is kérdezi valami, nálad mennyi van? 3 kiló. 300? Igen. Gyűjtesz valamire? Semmire. Akkor gyere, kísérj haza. Most pedig köszöntsük egy másik hölgyvendéget, aki egy kis fantáziáért szintén nem megy a szomszédba. Következik Fehér Klára. Nőnapi színes. 5-6 éves lehettem, amikor az ostoba felnőtt szokás szerint azzal nyaggattak, hogy mi leszel, ha nagy leszel. Magától értődően feleltem, hogy tengerész kapitány. Általános nevetés, ez a gyerek ütődött. Kislányom, oktattak szeliden. Te nem lehetsz tengerész, te lány vagy. Nem is most, világosítottam fel őket. Majd, ha fiú leszek. Ugyanis úgy tekintettem lány voltomat, mint egy betegséget. Kanyarús vagyok, egészséges leszek, skarlátomban meggyógyulok. Most lány vagyok, majd fiú leszek. Felvilágosítottak, hogy a dolog megváltoztathatatlan és reménytelen. Én lánynak születtem, lány maradok, ezen többé nem lehet változtatni. Magamon kívül tiltakoztam, üvöltöttem, sírtam. Hogy megváltoztathatatlanul lány vagyok? Ki kérdezte tőlem, hogy mi akarok lenni? Ki döntött rólam, a sorsomról, életemről, meghallgatásom nélkül? Nem akarok lány lenni, ordítottam, nem akarok. Ösztönösen megéreztem, hogy nem leszek egyenjogú. Nem panaszképpen mondom, de a férfiak személyi száma 1-nel kezdődik. A nőké 2-vel. Az újságban olvasom a hirdetést. Asszonyom, vegyen ilyen meg olyan mosogatókrémet. Miért nem uram vegyen mosogatókrémet? Ha férj és feleség ugyanarról a munkahelyről, ugyanarról az értekezletről egyszerre érkezik haza, az előszobában miért nem a feleség kérdezi a férjétől, hogy Jézukám, mi lesz vacsorára? Mit tetszenek szólni a következő vicchez? Péter és Pál elhatározzák, hogy nővé operáltatják magukat. Először Péter kerül sorra, és amikor kijön a műtőből, Pál izgatottan kérdi, milyen volt. Hát, nem egy leányálom. Tudod, amikor a mellemet növesztették, akkor csak kellemes bizsergést éreztem. Amikor nekem estek egy bárdal, az iszonyú volt. De a legförtelmesebb az volt, amikor elkezdték zsugorítani az agyamat. És most a vicchez egy nagyon komoly történetet. Pár évvel ezelőtt Kanadában voltunk, és ott egy családi összejövetelen Frédi, az unoköccs is megjelent, néger feleségével. A kellemesen eltöltött délután után arra gondoltam, milyen rendes a mi családunk, mint ha észre se vették volna, hogy Freddy felesége ugyebár, aztán rettenetesen elszégyeltem magam, hogy én egyáltalán észrevettem, hogy valamit észre kellett volna venni. Hogyha egyáltalán gondoltam arra, hogy Freddy felesége ugye mégiscsak, akkor én egy mocsok alak vagyok. Mert próbáljuk végre úgy nézni a világot, hogy egy ember az egy ember, a többi a magánügye. Így értelmezem kérem szépen a női egyenjogúságot is. Persze zsugorított agyamban. És kedves barátaim, ha megengedik, most egy-két villanással, pici jelenettel még hadd mutassam be önöknek, milyennek látok egy és más emberi tulajdonságot. Szomorú történet. Hát van értelme az életemnek. Ne legyen soha egy lélek, aki megkérdezi, hogy van. Jól aludt-e? Van-e gondja? Soha senkinek se tudjam elmondani, hogy mit gondolok életről, halálról. Hogy vágyódom-e még valami után. Este ne nyissa rám senki az ajtót. Soha ne hívjon senki, soha ne mondja senki, hogy egyszer vasárnap együtt kirándulhatnánk. Ez igazán, igazán szörnyű. És tessék mondani, senki-e? Családja? Rokona? Férjem van, két fiam, két lányom, két öm, két menyem és hat unokám. Párbeszéd. Ingerült vita a buszon. Magának sose lesz annyi esze, mint nekem. Remélem. Reuma. Mi van? Miért vagy ilyen rossz kedvű? Ne is kérdezz. Szaggat a kezem, lábam. Mondta a doktor, hogy beutalnak hévízre. Sándor sincs jól, olyan reumás, hogy alig tud lábra állni. Neki is azt mondta a körzeti orvos, hogy hévíz kellene. A szabadságunkat is kivehetnénk egyszerre. Hát akkor? A doktor bácsi viszont azt mondta, hogy nem adhat mind a kettőnknek beutalást, mert van egy olyan bölcsrendelet, hogy férj és feleség nem mehet egyszerre hévízre. Tudsz erről? Erről nem tudok. De ha van, akkor egy pótrendelettel könnyen megoldható a kérdés. Hogyan? Adjon ki az illetékes miniszter egy olyan rendeletet, hogy férj és feleség ne lehessen egyszerre reumás. A pokol. A pokolban nagy katlanokban főnek a kárhozottak. Minden katlan mellett ott áll az őrördög, és azt, aki a fejét kimerészeli dugni a portyogó szurokból, egy lapáttal jól fejbe veri. Az inspekciós ördög végigjárja a nagy termet, és felháborodva hivatja Belzebubot. Micsoda disznóság, hogy ott a sarokban, annál a katlannál nincs őr! Ott nincs arra szükség. Abban a katlanban írók főnek. Az egyik kidugja a fejét, a másik irgalmatlanul visszanyomja. Villamoson. tizenéves leányka a villamoson. Hangosan viháncol, a sáros lábát az ülésre rakja. Tranzisztoros rádióját bőgeti. Egy darabig nézem, nézem fejcsóválva, aztán csöndesen figyelmeztetem. Kislányom, én a maga korában nem viselkedtem így. No és, mi lett a néniből? Egy kövér öregasszony. Nos, köszöntsünk most újra egy régi-régi műfajt. Volt ugye már réges-régen a kuplé, és annak nagymestere Boros Géza. Ő énekelte először, nem hiszem, hogy normális vagyok. A nanota itt-ott azóta is felbukkant néhányszor, de maga a műfaj, hát a jó ég tudja, hogy hol csavargott olyan sokáig. Hát most nekünk is van egy borosunk, nem Géza, de normális. A nóta címe jó jel, nem jó jel. Előadja kedves minnyájuk hathatós közreműködésével, Boros Lajos. Hát az elmúlt néhány évet, mint hímnemű töltöttem el, de nőnap alkalmából megpróbálom beleélni magam a hölgyek helyébe, és megpróbálom a legújabb dalomat így elénekelni. Az volna a kérésem, hogy mindenki, akinek eszébe jut valami jó jel, nyugodtan szakítson félbe, ez egy közös mű lesz. Kezdem előről, és aztán bármikor be lehet szállni. Megszülettem, ez jó jel, de lány lettem, ez nem jó jel. Apám is van, ez jó jel. De más családban is apa, ez nem jó jel. Nem jó, nem jó, nem jó jel. Nem jó, nem jó, nem jó jel. Van valakinek valami jó jele? Hölgyek. Ezt egy férfi mondta, igaz, jó jel. Maris! Ja, nőnap alkalmából? Jó. Marészegen megyek haza, ez jó jel. De ez nem különbözik a többi naptól, ez nem jó jel. Újabb jó jel? A kávé. A kávé, az. Olcsóbb lett a kávé, ez jó jel. De csak a benzinhez képest, ez nem jó jel. Nem jó, nem jó, nem jó jel. Nem jó, nem jó, nem jó jel. Valami jó jel a továbbtanulással kapcsolatban? Trafi. Igen, azt mondja, hogy... Olcsóbb lett a lakás. Ez jó jel. Az összes hidak alatt. Felmérték a lakásunkat. Ez jó jel. De hozzámérték a hősök terét is. Ez nem jó, nem jó, nem jó jel. Nem jó, nem jó, nem jó jel. Nagyon jó, aktív a közönség. Fogamzásgátlót szedek. Ez jó jel. De nem tudom, hogy mi ellened. Megtudtam, hogy mi ellen. Ez jó jel. Meg is született a gyerek. Nem jó jel. Nem jó, nem jó, nem jó jel. Nem jó, nem jó, nem jó jel. Tüzem mentem férjhez. Ez jó jel. De szűz is maradtam, ez. Emancipált lettem. Ez jó jel. De csak a kocsmában, ez. Nem jó, nem jó, nem jó jel. Nem jó, nem jó, nem jó jel. Itt nagyon szépet írtam. Anyámá tettek. Ez jó jel. De ők nem váltak a pává. Ez jó jel. Én nem leszek katona. Ez jó jel. Mégis engem akarnak leszerelni. Ez nem jó jel. Nem jó, nem jó. Nem jó jel, nem jó, nem jó, nem jó jel. újabb ötlet a közönség soraiból? Azt mondja, hogy például itt van nagyon fontos, hogy most én nő vagyok, úgy adom elő. Mindent velünk reklámoznak. Mégsem a férj vásárol be. Szerelmes dalokat írnak. Amiket nekünk kell megvenni. Ez nem jó jel. Nem jó, nem jó, nem jó jel. Nem jó, nem jó, nem jó jel. Tovább élünk, mint a férfiak. Ez jó jel. Annyival tovább kell mosogatni. Ez nem jó jel. Nő nap van ma. Ez jó jel. De ennél jobb hír nincs mára ez. Nem jó, nem jó, nem jó, nem jó, nem jó, nem jó, nem jó, nem jó, nem jó. Hát maradjunk a témánál, nehogy azt higgyék, hogy csak a nők és a férfiak között szikrázhat fel a nagy és gyilkos konfliktus. Állok múltkor a csemege boltba, egyszer csak bejön egy elborult képű fickó, és azt mondja, kérek egy üveg bort. Milyen márkát tetszik parancsolni? Teljesen mindegy, verekedni lesz. Farkasházi Tivadar férfi alakja is ugye már régóta marcangolják egymást. Az egyik arról nevezetes, hogy az első betűtől az utolsóig kiolvas az újságot. A másik viszont csak a sorok között olvas. A jelenet szereplői mit is ír? Inke László, hogy is hívják Hallmann Péter? Jó napot! Te jó Isten! Mi ez a sörény a fején? Túladagolta a bánfi hajszesz. Ja, ja, elfelejtettem levenni. Szandokánt játszottunk a feleségemmel. Mondja, nem tudna egy görbekést kölcsön adni elsőjéig? Egy micsodát? Na jó, hát ha nem, nem. Japagán sincs? Nincs. Legalább egy sarlót. Nem mehetek haza üres szájjal. Miért nem? Azért, mert a fiam iskolájában holnap lesz a farsang, és szegény tanítónőjük kétségbe van esve, mert a 30 gyerek közül csak 28 fog Szandokánnak öltözni. Csak 28, és a másik kettő? Nekik sajnos nem volt a kettes csatornához antennájuk, ezért csak egyenesen tudták nézni az ötletmeccset. Hát akkor ők minek fognak öltözni? Vitraina. Ahhoz elég egy nitrátmentes fogyasztásmérő kapálógép, de habancs nélkül. Mondja maga, érti ezt a Szandokán őrületet? Hát persze, én mindent értek. Rendes ember volt ez a Szandokán, így harcolni a gyarmatosítás ellen, le a turbánnal. Mondja, igaz, hogy a film egyes részeit Magyarországon forgatták? Melyik részre gondol? A mérgezett ivóvízre. A sógorom szerint kiköpött olyan, mint a váci ivóvíz. Ne hülyéskedjen már, ki a franc akarná Vácot gyarmatosítani? Mit tudom én, talán a kölyál. Érdekes ember egyébként ez a Szandokán. Zsákba varják, utána leplombálják, a biztonság kedvéért mérgezett puskával is lövik. Mégis feltámad mindig, mint a kapitalizmus. Na, azért most alaposan befaragott a kapitalizmus. Hallott valamit? Hát csak azt, hogy hogyan reszketnek a nemzetközi tőke piacon az olajárak stabilitásáért. Egész nap a jamáni miniszter arcát lesik. Miért? Mit akar az a jamáni? Csökkenteni az olajárakat. Miért is az baj? Ha hogyne? A lavinát indíthat el a nemzetközi pénzpiacon. Te Szent Bernát! Hát mi is bajba kerülhetünk, ha? Nem. Szerencsére ahonnan mi kapjuk, ott nem csökkentik az árát. Értem, aha. Tehát nekünk még mindig jobb, ha egy rubellel drágá, mint ha egy dollárral olcsóbb. De még mennyivel? Na, és mennyivel? 10 rubellel. Látja, ilyen változó világban élünk. Gondolta volna például 10 éve, hogy 1983-ban azért fog remegni a világ, hogy az OPEC ne csökkentse az olajára. Én kikérem magamnak, ha valaki nekem 10 éve azt mondja, azt úgy megállítom egy balegyenessel, mint a Merkur az áremelés előtt a sorszámokat. Csak nem azt akarja mondani, hogy a Merkur azért tartotta vissza egy hónapig a kocsikat, mert nyerészkedni akart? Dehogy mondom. Dehogy. Csak gondolom. Ez rágalom. Egyszerűen arról volt szó, hogy a szocialista partnerek már januártól emelték a kocsik árát. A Merkur viszont nem akart azonnal emelni. Miért nem? Azt nem tudom, csak gondolom. Talán azért, mert december közepén a Marjai, Havasi és a Hetényi elvtársaktól is hallották, hogy 83-ban nem lesz további jelentős áremelkedés, és hát nem akarták az. Tényleg? Én is így hallottam a Kossuth rádióban. Mondja akkor a partnerek, miért emelték mégis a Ladák, a Skodák meg a Dacia-k árát, ha? Ők nem hallották a Marjai, a Havasi meg a Hetényi elvtársak beszédét? Úgy látszik, nem. Tudja, milyen nehéz fogni a határon túlról a Kossuthot? Persze a neperek így is alaposan pórujáltak. 30-40%-os emelésre számítottak, ezért már decemberben 160 ezerért kínálgatták az 1002-es ladákat a Dobi István úton. 160? Mert nekem 60-ért kínáltak egyet. Egy új ladát. Igen, egy új ladát. Én is csodálkoztam egy kicsit. Kérdeztem is a pasastól, mondja maga, nem ismeri a kocsikat? Azt ismerem, magát nem ismerem. Na, a maga agyát se érinti majd nagyon a bútorárevelés. Az is lesz? Azt nem tudom. De attól még terjeszthetem, nem? Persze, az áremelkedések mellett is van gond elég. Nézen csak rá a tévében egy nyilatkozó vállalatvezető arcára. Ráncosabb, mint egy exportból visszamaradt Mireli csirke. Importkorlátozások, nyugati védővámok, új szabályozók, elvonások. Na hát azért én láttam egy boldog igazgatót. Melyiket? Hát amelyiknek kigyulladt a posztógyára. Nem látta a híradóban, csak hogy ragyogott az arca, amikor odaállították az üszkös romok elé. Minek örül? Hogy se pénz, se posztó? Hát biztosan eszébe jutott a Moldova könyv, a Szent Tehén. Miért? Miért? Mit írt abban Moldova? Azt, hogy ezekben a lerobbant textilgyárakban csak akkor lesznek új gépek, ha valaki felgyújtja őket. Azért a dolgozók szomorúak voltak. A portás még sírt is. Biztosan azért, mert fegyelmit kapott. Miért kapott volna fegyelmit? Azért, mert ő hívta ki a tűzoltókat. Na. Tudja mit? Én inkább beletemetkezem a magyar sportba. Még az is jobb magának. Na csak tessék. Tessék. Mit olvas? Azt, hogy mennyit kap egy magyar futballcsapat egy portjáért. Mennyit? Nem látom jól. Túl apró számmal van szedve. Na és a Totó? Volt 13 találatos? 2 is. De mind a 2-t a rendőrség érte el. Ugyanis pontosan 26 totózó van előzetes letartóztatásban. Ez egy ilyen veszélyes szerencsejáték? Jó ember! Hát maga nem hallott a magyar totó botrányról? Nem, de most, hogy mondja, örülök neki. Miért? Mert az olaszoknál is volt, és 2 évre rá világbajnokok lettek. Maga nem egy dinocof, hanem egy dinosaurus. Mondja, és hogy csinálták ezek a totózók? Megvesztegették a focisták. Nem mondja, mik vannak? NB1-eseket is? Fúj. Még a kérdést is szégyellem. Ilyet feltételezni. De miért az NB1-ben nincs bunda? Az kizárt dolog. Miért? Azért, mert NB1-es meccs nincs a totóban. Mondja, mit kellett tenniük a focistáknak? Semmit. Elég volt, ha szétteszik a lábukat. Még az a szerencsé, hogy nem női focisták keveredtek az ügybe. Bírók viszont igen. Igen? Na, de akkor én már tudom, hogy a Dózsa Fradin mit kiabálok nekik. Mit? Fújj, bíró! Ki tudja, meddig fújhatod? Egyébként két ózdi labdarúgót már felfüggesztettek mindennemű sporttevékenységtől, és kötelezték őket, hogy a kohászati üzemben vállaljanak munkát. Na, ez egy érdekes újítás. Micsoda? Hát a munka, mint új büntetési eszköz, méghozzá gyárban, micsoda szadizmus. Szegények tulajdonképpen csak azt csinálták, mint mindenki az országban. Pénzt kínáltak nekik, és elfogadták. Tudja, én azért félek, hogy ez az egész totó botrány meg fogja rendíteni a lakosság bizalmát. Nyugalom, nyugalom, kocsi áremelés ide, totó botrány oda, a felmérések szerint a lakosság bizalma töretlen. Honnan tudja? Olvastam a rádió újságban, szilveszterkor a tévében a himnusz tetszési indexe 93%-os volt. Szóval mi férfiak szeretjük megjátszani a nagy, a rideg harcost, ugye a szilárdot, a meginkathatatlant. Hát ennek a felesem igaz. Férfi sirám, ez a címe Verebes István számának, Gyarmati István és kisegyüttesének kísérete mellett elzokogja Heller Tamás. Kész. Vége. Befejeztem. Abba hagyom. Hogy miért? Mert a feleségem állandóan a tévékészülék előtt ül. Ez még nem lenne baj, de folyton azt akarja, hogy én is olyan legyek, mint akit ott lát. Amikor a Thomas Lieben konyhát csinált a képernyőnkből, állandóan nekem kellett főznöm. Igaz, hogy mikor éjjel odabújt hozzám, csak annyit mondtam, anyukám, nem kell mindig kaviár. Aztán jött James Oniden, az asszonyt vitorlázni kellett vinni, meg szörpözni. Többet voltunk a víz alatt, mint a víz felett. Aztán megjött Blazsej doktor. Nekem is operálnom kellett. Már úgy értem, hogy nekem kellett a csirkenyakát elvágnom. De most vége. Nincs tovább. Nem bírom. Hát ki vagyok? Hogy? Hogy ki vagyok? Új hős, újja példaki, markáns, izmos, bátor, óbeszép, testem rongyban díszeleg, mert maláj tigrist mímelek. Úgy járok, mint egy benszülött, az se baj, ha meghülök. Az asszony úgy kap vérszemet, ha szájba veszem a késemet. Hajszálaim lebegnek, csak így kellek a nejemnek. Ilyen lettem, átved lettem, mert péntekekben jött a filmen, jött a példakép. Sandokán, Sandokán, téged s engem imád a sok asszony. Sandokán, Sandokán, íme ez ma az ősi, a hősi, az új ideál. Sandokán, Sandokán, a Ramsburg jencimab nincs már a placon. Sandokán, Sandokán, szebb vagy, mint a Magilla gorilla, te vagy ma a sztár. A kis feleségem a szombaton délben is ott ül a székben. Másodszor is ámul az ismétlésen. Szandokán! Szandokán! Jól van, rendben, hát légy te a bálvány. Szandokán! Szandokán! Terjed el, mint az influenza járvány, oly hirtelen. Volt egyszer egy Szandokán, én járok most nyomdokán, és mióta majmolom, magam agyon hajszolom, a nejem rám szállt szinte fáj, s így szól, ó, te vadmaláj, annyi az új ötlete, hogy egy tigris is beledöglene. Én már bánom, hogy a párom minden áron az ágyban engem már csak úgy becéz. Sándorkám, te Sándorkám, látod, tudsz te, mert jött ez a példa. Sándorkám, Sándorkám, őzed le szerelemben az ősi malájokat. Sándorkám, Sándorkám, lőj és biztosan lőj be a célba. Sándorkám, Sándorkám, gyere légy az enyém, amíg nem jön egy új sorozat. Sándorkám, Sándorkám, attól mentsen meg engem az Isten. Sándorkám, Sándorkám, mert a filmen a sztárokat én megölöm, megfojtom Deriket, Kalambót lelövöm, Petrot, Kellyt és a Blasey doktort én leszúrom, Rudinákot és a Rózsa Gyurit is kinyírom. Jöjjön a kasztrófa, jöjjön börtön, jöjjön a rács, akkor is marad még neked két pali. A Starsky és Hatch! Sándorkám, Sándorkám! Fényűzés? Mi? Semmi, csak köszöntem, mondom, fényűzés? Kérem, fényűzés. Köszönöm jól. Tessék? Semmi, csak mondom, köszönöm, jól vagyok. Miért kérdeztem én, hogy maga hogy van? Nem. Hát akkor? Azért, mert maga nem kérdezte, attól én még mondhatom, hogy köszönöm, jól vagyok, nem? Mondhatja, mondhatja, persze, hogy mondhatja. Köszönöm, ő is jól van. Kicsoda? Feleségem, ő is jól van. Kérdezte? Nem kérdezte. Ide figyeljen, ha azt fogja mondani, hogy a két gyermeke is jól van, én magára borítom az asztalt, érted? Lehet borítani, mind a ketten jól vannak. Ne, az Isten áldja meg, ne bosszancson, úgyis olyan fáradt vagyok. Fáradt? Mi, hol volt? A tenyészállat kiállításon voltam. Igen? A sógoromat akartam beprotezálni. Sógorát? Igen. Hogy kiállítsa? Mondja, hát hogy tud ilyen marhaságot mondani? Miért? Amekkora ökör a maga sógora, nyugodtan kiállíthatja. Hagyja már ezt a butaságot. Lóápolónak protezáltam be a sógoromat egy ló mellé. Beteg? Ki? A ló. Dehogy beteg. Szimulál. Nem is beteg, nem is szimulál. Akkor minek neki ápoló? Mert egy lovat ápolni kell. Szóval mégis beteg. Nem beteg. Ez egy nemes karipa, ezt ápolni kell. Lipicai mén. Hová? Hogy hová? Most mondta, hogy a Lipicai mén. Igen. Hová mén a Lipicai? Hová mén? Maga hülye. Mén? Érti? Himló. Mi? Himló. Bárány? Hogy bárány? Bárány himlő. Nem himlő, himló. Ennek semmi értelme. Dehogy nincs. Ezt így mondják, himló. Ezt nem így mondják. Ezt így mondják. Így? Szóval én is mondhatom azt, hogy adó felügyeló. Azt nem mondhatja. És hogy képviselő. Mondja, hogy képviselő, aztán egye meg a maga fejét. És hogy tavaszi szelló. Szelló, hagyjon engem olvasni. Olvasom, van valami újság alapban? Van. Például a Nemzetiben felújítják az Otellót. Mi? Az Otellót. Ez egy színdarab. Na, a Belencei Mór. Az írta? De hogy az írta? Hát most mondta, hogy egy színdarab írta Velencei Mór. De ha maga őrül, de Otelló, az maga a Mór. És ki a Velencei? Ember, a Velencei Mórt úgy hívják, hogy Otelló. Szóval az írta. Shakespeare írta. Shakespeare Mór? Shakespeare Vilmos. És ki a Mór? Menj el anyabajába, menj el, egészen beteg leszek ettől az embertől. Shakespeare Mór! Hát ilyet még nem is hallottam. Mondja, maga még nem hallotta, hogy egy Shakespeare egy nagy író volt? Attól még lehetett Mór. Nem lehetett? Miért? Jóka is nagy író volt, és mégis Mór volt. Ide figyeljen, Mór az egy fekete ember. Nem mindegyik. Nekem van egy csógorom, vörös szakállamon, és mégis Mór. Gyönyörgök, hagyjon engem békében! Ja, mit veszekszik velem? 3 hete nem láttam, ide jön veszekedni, hol volt? Hol? Jobb helyen, mint itt magával. Na? Szüreten voltam. Ne mondja, Szüreten? Igen. Hol? Tudja, hol van Mór? Tudom, Nemzetiben. Hogy a Nemzetiben? Azt mondta, hogy Otelló, Mór a Nemzetiben. Ez nem az a Mór. Nem? Móron voltam születen. Remekül éreztem magam. 3 hétig voltam vendég egy vén kúriának. Minek? Egy vén kúriának. Hallja, maga szépen beszél a házi asszonyának. Miféle házi asszonyról? Most mondta, hogy vén kúria. Hát ezt vidéken úgy mondják. Ezt Pesten is így mondják. De nem a házi asszonyról. Na hagyja már ezeket a butaságokat. Jó, és mondja, milyen egy olyan szüre? Milyen egy szüre? Bort préselnek. És fröccsöt? Fröccsöt nem. Hosszú lépés? Hosszú lépés sem. Milyen szület az a? Mondja maga szerencsétlen. Maga nem tudja, hogy csinálják a bort. Nem. Hát ide figyelj. Először is ott van a tőke. Külföldi? Hogy külföldi? Külföldi tőke. Ne butáskodjon már. Szóval ott van a tőke. Aztán jön a sajtó. Neki megy a tőke. Kicsoda? A sajtó. Dehogy megy neki a tőkének? Nem. Olvass el a Szabad Népet. Tudja azt, hogy neki megy a tőkének, uram? Nem arról a sajtóról van szó. Népszava. Írtsa meg, ez nem ilyen sajtó. Pesti ízé. Nem! Más nem olvasom. Ember, ide figyeljen. Itt a borsajtóról van szó. Igen. Van magának fogalma például arról, hogy csinálják a leánykát? Mi? Azt kérdeztem, hogy tudja-e maga, hogy csinálják a leánykát? Úgy, mint a fiúcskát. Maga szerencsétlen. Én a Móri leánykáról beszélek. Hogy se csinálják másképp itt Pesten? Marszki! Tehát azt a kérdést kaptam, kedves majdnem névrokonomtól, Bárdelftárstól, hogy mit tanácsol egy Moszkvából hazatérő, kiküldetését befejező férfinak, hogy 5 év után mire készüljön fel otthon? A legjobbakra. Először is ne csodálkozzon semmin. Ha az ajtaja előtt például egy csontvázat talál, akkor 2 eset lehetséges. Az illető vagy avarharcos, vagy az önre várakozó lakás felmérő. Ezek után csöngessen be. Bizonyára kitörő örömmel ugranak nyakába a felesége és a gyerekei. Ez utóbbiakat nem árt megszámolni. Ha a gyerekek száma stagnál, koszorúzza meg a feleségét. Ha a gyerekek száma növekedett, koszorúzza meg az ismeretlen apuka szobrán. A ház előtt álló gyönyörű vadonatúj 1600-as ladáját még az első hazai tankolás előtt sürgősen adja el, és vegyen helyette egy Riga mopedet. Színes tévét visznek haza? Nagyszerű. Akkor színesben nézheti ugyanazt a négy férfit a tudós klubból, akik még akkor kezdtek el beszélgetni, amikor ön 5 évvel ezelőtt kijött. Ami a kedvenceit illeti, Molnár Margit házasságot kötött a szilas ételizesítővel. Vitrai feltalált egy csomó új betegséget. A makrai tornász gyerekek viszont még mindig ugyanakkorák. Színház. Színházi ügyekben nem árt tudni a következőket. A Kamara Varieté most játékszín. Egy ideig a Nemzeti Színházhoz tartozott, de most levált, mert a Nemzeti Színházhoz most a Várszínház tartozik, ahova a 25. színház költözött fel, de megszűnt, mert a megszűnt Dériné Színházból lett a Népszínház, amelyikről most levált a Józsefvárosi Színház, ugyanis az egészet a Nemzeti Színházhoz csatolták, mert onnan levált a Katona József Színház, amelyik végre elkészült. Na most, ha nem színdarabot akar nézni, hanem balettet, akkor az új sportcsarnokba menjen. Ha vívóversenyt, akkor a Hiltonba. Ha viszont operát, akkor ne estéit vegyen fel, hanem utolsó kenetet. Mert bármikor a fejére esett néhány kőműves, vagy egy tévéstáb Bokodi Bélával az élet. Minden esetre fogjon egy taxit, melynek új neve Messerschmitt József személyszállító kisiparod. Ha viszont vonattal óhajt közlekedni, ne feledje, hogy az most a kétszeresébe kerül. Persze, ha van félárú igazolványa, az bármikor becserélheti 33%-osra, és akkor már nem a kétszeresébe kerül, hanem csak a háromszorosába. A közlekedésről jut eszembe. Egy új Kresztan könyv is megjelent, az a címe, hogy Sex Kressz. Nem találkozott még vele, mikor hazaruccant? Ott van a könyvesboltokban, a pénztárgép mellett. Mint az ABC-kben a férfi rágógumi. Ami a légi közlekedést illeti, egyetlen újság történt. Farkas Berci beiratkozott az egyetemre. Hiába jó űrhajós holtig tanul. Egyébként örömmel hallottuk, hogy Bajkonurban már készülődik a szovjet-indiai páros is. Elutazás előtt a következő jó kívánságot küldjük nekik. Dobre utra, kamaszutra! További örömhír a hazatérőknek. A Batthyány téren már gumicsizma nélkül lehet pisizni. Ez a szerződéses vécé a főváros új nevezetessége, ahol a fáradt vándor megpihenhet. Olvasgathat, zuhanyozhat, zenét hallgathat. kemény rokkot. Sport. Hát kérem, ami a focit illeti, az újpesti Dinamo otthon sem jobb, mint az itteni. A Bálintot, a Fazekast és a Mészáros Bubut, egyébként a pesti pályákon ne keressék, a Törőcsiket viszont bármikor megtalálhatják, azóta is ott forgolódik a kapu előtt, és egy utolsó csellel próbálkozik. Úgy szintén ne keressék a KGM-et. A KGM helyén most csak kis GMK működik. Továbbá ne keressenek női minisztert, és egy pár férfi minisztert se. Ne keressék a Csepel vas és fémműveket, mert hamarosan 7 kisebb gyár lesz belőle, ezért az idei május 1-én már azt énekeltük, hogy vörös csepelek, vezessétek a harcait. Ami az árakat illeti. Nálunk a postai díjszabás nem 1928 óta változatlan. Egyébként van, ami olcsóbb lett, van, ami maradt, és olyan is akadt, amit rendeztek. Na már most kérem, maradt az ára a következőknek. Napi díj. És a gyufa. Tehát ez a témához kapcsolódik, hogy a fővárosi tanács a Váci utcát sétáló utcának nyilvánította, ugyanis vásárolni már nem lehet benne, csak sétálni. Egyébként a hazakészülők már bevásároltak? Jó, tehát az elmondottak ellenére mégis hazajönnek, ugye? Még egy jó tanács. Amikor otthon a felesége a nyakába ugrik, semmiképpen se szólítsa másának. Valahol olvastam, hogy Mórusz Tamás, az utópia megálmodója, a nagy angol humanista, gyermekeit is csak pávatollal vertenek. Jó napot kívánok, portás úr! Ugye ez a vállalati nagy vállalat? Igen, kérem. Kérem, újságíró vagyok. A Mi Újság nagy újságtól jöttem. Az igazgatót keresem. Ben van a főnök? Igen, kérem, a főnök bent van. Előre a folyosón, majd jobbra, majd balra. Majd jobbra, majd balra. Igen, kérem. Miért áll maga háttal? Ide fordulhatna hozzám, ha beszél. Nem tehetem, kérem, mert büntetve vagyok, ugyebár. 2 órára sarokba állított az igazgatóm, mert az én figyelmetlenségem miatt kiloptak a főkapun egy értékes gépet. Kiloptak egy értékes gépet? Igen. És mekkora volt ez a gép? Ó, kérem, alig nagyobb a Gungerhegynél. Kérem szépen, erre van az igazgatóság? Igen, majd jobbra, majd balra. Bocsánat, jól látom, ön abban a kosárban morzsolt kukoricát cipel? Jól lát, nagyon jól látja. Na de a vállalati nagyvállalat gépeket gyárt, a kukorica pedig a mezőgazdaságban, az állattenyésztésben. Igen. Minek kell itt morzsolt kukorica? Jaj, kérem, a gyártmányfejlesztési osztályra cipelem, teszik tudni, most teljesítették a tervüket. Ó, már az év derekán, nagyszerű. Ugyan, kérem, nem az idei tervet, hanem a tavaly előttit. És ezt az igazgató csak úgy tűri? Dehogy tűri, kérem, az egész részlegnek térdelnie kell délután, ezért viszem a kukoricát. Pardon, bocsánat. Álljon meg, kérem. Igen? Jól látom, ön sonkát, parízert, joghurtot visz? Igen, igen, jól tetszik látni. De mi történik itt? Kérem, a pénzügyi osztályról hozom a sok finomságot. Ugyanis tetszik tudni, a múlt évi mérlegbe egy kis hiba csúszott. Figyelmetlenségből 5-0-val többet írtak a végeredményben. Most az igazgató bünteti őket uzsonna megvonással. Jaj! Jaj! kérem, én a mi újság nagy újságtól, de mi történik itt? Ön tolseprűvel veri a hölgye? Én vagyok a titkárnő, az ön, az igazgató úr. Igazgató úr, ön tolseprűvel veri a titkárnőjét? Elnézést, de nincs a kéznél Pávatól. Az anyagbeszerzési osztályt már 2 éve utasítottam, hogy vegyenek egy nagyobb tétel pávatollat, de vagy elfelejtik, vagy valami mást vesznek helyette. Báfrány levelet, madáreledelt, zongora kenőcsöt, madáretedőt, Gizike? Közölje az anyagbeszerzőkkel, hogy büntetésből vasárnap nem mehetnek moziba. Igen, én. És kérem, Gizike mit vétett? Én egy fontos megrendelést Sátoralja új hely helyett tévedésből San Franciscóba küldtem, mert rosszul olvastam ki a saját gyorsírásomat. Döbbenetes! Kérem, igazgató úr, szeretnék önnel beszélni az itt uralkodó állapotokról. Végtelenül sajnálom, de most nincs időm rá. Kezdődik a büntetésem. A miniszterem 2 órára becsukatott a szobába, amiért nem tudok rendet teremteni. Gizike, fordítsa rám a kulcsot! Ó, portás úr, jó étvágyat! Látom, jó ízűen szalonnázik. Igen, kérem, mert letelt a büntetésem. No. Mit szól mindehhez? Mit tapasztalt a vállalati fővállalatnál? Felháborító, döbbenetes. Meg is írom a mi újság nagy újságban. Pszt, azt nem tanácsolom. Esetleg megharagszik a főhatóság. Elvégre ők is tudják, mi folyik itt. Mégis tűrik. Hát én akkor is megírom. Azt tesz, uram, amit akar. Majd megbánja. Ember! Most lopják ki a kapun a Gellért hegyet. Maga nem lát? Én nem. Én szalonnázom. A cikket természetesen megírtam. Hogy mi lett az eredménye? Mindjárt elmondom, csak meg kell várnom, amíg a szerkesztőm kienged a sarokból. A nagy múltú nőknek mindig nagy jövőjük van. A mai Júliák szeretik az Alfa Romeókat. Egyszerű volt a célja, senkit se engedni a célba. A férfiak mindig férfiak maradnak. Saját ház kell nekik, saját kocsi, saját nyaraló és idegen nő. Neki ment a falnak idegen fejjel. Olyan költő volt, aki mellett Pegázus úgy szenvedett, akár egy ló. X műveit olvasva mindig azon töprengek, mely testrészét csókolta meg a múza? Egy mai apasóhaja. Az asszony nem fér a ruhájába, a gyermekek meg a bőrükbe. Érthetetlen, miért oly rossz minőségű az ember, hiszen ketten csinálják. 4 lába van a családi ágynak, mégis megbotlik. Úgy viselte a babérkoszorút, hogy eltakarta a szemét. Óvatos volt, az első segélyt mindig csak másodikként nyújtotta. Tudom, hogy nem tudok semmit, de mi lesz szegény X-el? Ő ugyanis úgy tudja, hogy tud. Mennyire becsüli ezt a csodálatos nyaralóját? Hát, ha az ügyvéden nem talál ki semmiféle enyhítő körülményt, akkor legalább 5 év szabadságvesztésre. A postás agyonizzadva evez a magányos világító toronyhoz, és dühös ábrázattal kézbesít az őrnek egy levelet. Ha még egyszer ilyen pofával jössz ide, mondja neki a világító toronyőr, meglátod, előfizetek egy napi lapra. A lóversenyen a riporter a fontos futam után azzal a zsokéval készít interjút, aki favoritnak számított, de csak 4. ért a célba. Hogy lehet az, hogy maga csak 4. érkezett, kérdi a riporter. Hogyan? Maga is láthatta. 3 előttem voltak. Az éjszakai orvosi ügyeleten cseng a telefon, egy izgatott férfi hang beszél. Doktor úr, a fiam lenyelt egy puskatöltényt. Mit csináljunk? Nyugalom, nyugalom, rögtön ott leszünk. Addig azonban semmi esetre se verje a gyereket.